Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rafał Trzaskowski, kandydatem PO na prezydenta Warszawy. Prawie 1600 pijanych kierowców zatrzymali w ciągu 6 ostatnich dni policjanci. Dwaj Polacy skazani w Norwegii za podpalenie hotelu. Rafał Trzaskowski, kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Lider PO Grzegorz Schetyna zwróci się do władz partii o zatwierdzenie tej kandydatury. Zdaniem Rafała Trzaskowskiego to w stolicy stoczy się najważniejsza bitwa w wyborach samorządowych. Warszawa potrzebuje zmiany. Mnie jako warszawiaka bulwersuje dokładnie to samo, co większość warszawiaków. Oddawanie kamienic w ręce jakiegoś dziwnego układu, które rozpoczęło się jeszcze w 2002 roku. Denerwuje mnie to, jak wygląda centrum, denerwuje mnie ta wszechobecna szyldoza, denerwują mnie korki, denerwuje mnie mnóstwo rzeczy i bulwersuje, i dlatego zdecydowałem się kandydować. Platforma Obywatelska, wystawiając Rafała Trzaskowskiego, próbuje przekonywać, że jest on kimś innym niż jest, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Pan poseł Trzaskowski, przypomnijmy, był szefem kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyborach ostatnich samorządowych. Platforma cały czas twierdziła, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest znakomitym prezydentem. W pełni się podpisywała pod wszystkimi decyzjami, które ona podejmowała. Więc w tej chwili mówienie, że pan poseł Trzaskowski będzie miał inną wizję, no jest trochę nielogiczny i niespójny ze względu na przekaz polityczny. Wybory samorządowe mają się odbyć w listopadzie przyszłego roku. Prawie 1600 pijanych kierowców zatrzymali w ciągu 6 ostatnich dni policjanci. Tegoroczna akcja Znicz potrwa jeszcze do wieczora. Wczorajsze policyjne dane z dróg są lepsze od zeszłorocznych, kiedy w uroczystość Wszystkich Świętych zginęło 5 osób, mówi nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Jest to wiele lepszy wynik niż rok temu, natomiast to i tak nie jest miejsce i czas na to, żeby bić brawo, że jest dużo, dużo lepiej. Policyjna akcja Znicz nie zakończyła się wczoraj, również dziś na drogach i wokół cmentarzy można spotkać więcej patroli policji. Warto też zwrócić uwagę na znaki, w niektórych miejscach nadal może obowiązywać świąteczna organizacja ruchu. Tego się możemy spodziewać, dlatego nie jeździmy na pamięć. Policjanci podkreślają, że akcja Znicz zakończy się dziś w nocy, ale ze względu na zbliżający się weekend więcej kontroli można się spodziewać do końca tygodnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polskie Radio włączyło się w akcję bezpieczeństwa na drogach w dniach Wszystkich Świętych. Informacje o ruchu samochodowym pojawiają się w naszych programach i na portalu polskieradio.pl. Dwaj Polacy, bracia, skazani w Norwegii za podpalenie hotelu w miejscowości Lindas. Obaj nie przyznali się do winy. Starszego brata skazano na 7 lat pozbawienia wolności. Młodszy ma spędzić w więzieniu 6,5 roku. Sąd uznał, że 37-latek namówił do podpalenia hotelu swojego 40-letniego kolegę, który miał fizycznie dokonać podpalenia budynku. Mężczyzna nie był sądzony w tej sprawie, przebywa na terenie Polski. Budynek miał dzień później zostać przekształcony w ośrodek dla uchodźców. Według prokuratury motywem podpalenia był rasizm i strach starszego z braci, który zdaniem oskarżyciela obawiał się, że jego konkubina może być zgwałcona przez azylantów. Obrona Polaków twierdzi, że prokuratura nie miała wystarczających dowodów winy obu oskarżonych. Obrońca Dagfinn Paust zarzucił policji, że ta w śledztwie przyjęła pewną hipotezę i zbierała informacje, by ją potwierdzić, jednocześnie odrzucając inne. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Obrońcy zapowiedzieli apelację. Gavin Williamson, nowym ministrem obrony Wielkiej Brytanii, zastąpił na tym stanowisku Michaela Falona, który podał się do dymisji w związku z oskarżeniami o nieodpowiednie zachowanie na tle seksualnym. Gavin Williamson odpowiadał dotychczas za dyscyplinę partyjną podczas głosowań w Izbie Gmin. Jeszcze wcześniej był asystentem premiera Davida Camerona. Do końca miesiąca można bezpłatnie odwiedzić 4 królewskie rezydencje. Wawel, zamek w Warszawie, Łazienki i pałac w Wilanowie. Podczas 6 już darmowego listopada muzea przygotowują też specjalne programy edukacyjne. W Łazienkach pod hasłem Tu dzieje się historia, mówi Jakub Pawlak z tutejszego muzeum. Tu dzieje się historia malarstwa. Będziemy oprowadzać Państwa po całych Łazienkach, kierując się głównie śladami nadwornego malarza króla Stanisława Augusta, Jana Bogumiła I. Tu dzieje się historia pisma. To taki nasz pomysł na odkurzenie kaligrafii jako sztuki. Z kolei na lekcje poświęcone życiu na dworze zaprasza Ziemowit Koźmiński z Zamku Królewskiego w Warszawie. To są lekcje dla każdej kategorii wiekowej. Jest przygotowanych wiele tematów związanych z życiem dworskim na Zamku Królewskim. Oczywiście w większości mówimy tutaj o życiu dworskim w czasach Stanisława Augusta. A szczegóły na stronach internetowych muzeów. To był serwis Trójki.

Chodź, nie wygłupia pan, zamknie to okno, się pan przeziębi. Wytwórnia dźwięków Trt przedstawia sketch pod tytułem Dziedzictwo. Rysiu, kochasz mnie? No pewno, że kocham. Pobierzemy się, nie? No, istnieje taka ewentualność. I będziemy mieli dużo dzieci. O, to dzieci tak. Mhm. Może nie od razu dzieci, ale, ale tak, tak. Wiesz, tak. Nasze dzieci będą miały moją urodę i twoją inteligencję, nie? Czemu nie? Będą mądre, to nie muszą być ładne. Koniec. Jak być szczęśliwym, choć żonatym? Pytanie słychać z wszystkich stron. Ja się na szczęście nie znam na tym, bo nie miewałem własnych żon. I na cóż własne, gdy pod ręką mam cudze z perspektywą zmian? Czy nie myślałem o orzenku? Myślałem, stąd mój wolny stan. Wychodzić za mąż, proszę pań, nie lenić się, nie lenić. Lecz co do pana, nie ma dla nich powodu, by się żenić. Ach, proszę pań, nie widzę dla nich powodu, by się żenić. Kochałem w życiu, raz to bywa, lecz się ożenić, aż gdzież. Więc za mąż wyszła, jest szczęśliwa i to mnie cieszy, bo ja też. Obawić się chcę tylko dziwak, bez wyobraźni, ale ja w małżeństwie czułbym się jak pływak, co w wannie bić rekordy ma. Wychodzić za mąż, proszę pań, nie lenić się, nie lenić. Lecz co do pana, nie ma dla nich powodu, by się żenić. Ach, proszę pań, nie widzę dla nich powodu, by się żenić. Podkreślam, nie zdam mi się na nic. Mężatka, co się z mężem żre, uwielbiać musi go bez granic, ażeby u mnie wchodzić w grę. Bo gdy jej grozi katastrofa, to wciąż się śpieszy w to mi graj. Wystarczy whisky, jej encofan i gna do męża, co za raj. Wychodź za mąż, proszę pań, nie lenić się, nie lenić. Lecz co do pana, nie ma dla nich powodu, by się żenić. Ach, proszę pań, nie widzę dla nich powodu, by się żenić. Borys Szyc śpiewał piosenkę z musicalu Pamiętnik pani Hanki Antoniego Marianowicza i Jerzego Wasowskiego. Teraz już konkretnie, naukowo, o tym, co w genach siedzi. Zaśpiewa Jona Szkofta, a wytłumaczą wcześniej Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek w gabinecie młodej lekarki na Rubieży. My dziękujemy i zapraszamy przy okazji na jutrzejszą Akademię Rozrywki po godzinie 13:00. Premierowe skecze, piosenki, monologi, będą goście, ogłoszenia i zaproszenia oraz jedna bardzo, bardzo ważna rozmowa. Ale to jutro. Dzisiaj już mówimy do usłyszenia i życzymy miłego słuchania. Będąc młodą lekarką, która właśnie uciera w autoklawie jajka na twardo, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie zafrasowanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Chciałbym, żeby mnie pani doktor zmieniła kod genetyczny. O, proszę pana, co to, to nie. Nie będę panu grzebać w genach, bo raz, że jestem na to obrzydliwą, a dwa, że jest to naukowo dwuznacznym. Nie musi pani grzebać, bo przyniosłem ze sobą, o. O. Tu pacjent wyciął z kieszeni puzderko, otwarł je i pokazał mię coś, co na oko wyglądało jak glizda. Głośno. A cóż to jest? To jest właśnie mój kod genetyczny. O, a któż go z pana pobrał? Jeden profesor medycyny niekonwencjonalny. Chyba, że tak. Pozwoli pan, że wezmę lupę medyczną i obejrzę. I co pan tu chce zmienić? Takie różne zaszłości. Proszę je samo określić. No, tu na przykład od lewy na samym początku jeden mój przodek szturmował ochotniczo pałac zimowy. O, tu ten. Rozumiem. A tu, o, troszkę dalej, drugi mu przodek utrwalał władzę ludową na Rubieży. O, rozumiem. rozumiem. Tu, a tu na samym końcu to już ja. Jak miałem jeszcze jeden polski krawat, a potem wysokie stanowisko partyjne. Rozumiem. A teraz? O, a teraz jestem czystym socjaldemokratą jak za. A za wolny rynek, za NATO i za wartości to dałbym sobie rękę urżnąć. Ale głupie ludzie nie wierzą i mówią, że ja mam co innego w genach. O, no tak cóż, mówią. Postaram się to poprawić, chociaż jest to dla mnie predecens. Z góry dziękuję. Zbliżyłam lupę medyczną do glizdy, wyciągłam pincetą gruzełek, który mógł oznaczać pałac zimowy, i wrzuciłam go do kibla. Podobnie postąpiłam z utrwalaczem i ditto z krawatem i wysokim stanowiskiem. I już po wszystkim. No, oddycham. Proszę to teraz we mnie zakodować nazad. Jeszcze czego? To już zrobi pański niekonwencjonalny profesor. Ale jemu właśnie policja zamka klinikę. To pan znajdzie inną. Ho, teraz u nas ich tak naprał. No cóż, wobec tego uiszczam tylko połowę honorarium bilonem i żegnam się drzwiami. Ot bezczelny. Sypnął bilonem i to nie nowym, tylko wycofanym. Ale jeszcze mię popamięta. Bo na samiutkim początku nie usunęłam mu z kodu gruzełka, któren kubek w kubek przypominał mię tego z wąsem. Ho, soso, ho. Do usłyszenia. Moja wolności, ja tak chroniłem cię, najdroższy swój talizman. Moja wolności, ty nauczyłaś mnie odchodzić jak mężczyzna. Byle stąd, byle gdzie, wciąż oddalał się kres tej wędrówki przez czas. Tej wędrówki po nic, jeszcze z tobą dzień być, w oczy wiatr to twój znak. Moja wolności, ja byłem cały twój w moim samotnym gniewie. Moja wolności, w łazeński kładłem strój, by się nie wyrzec ciebie. Gonił mnie ludzki śmiech, głupców złość, że z nich pie w mej wędrówce przez czas. Ja wiedziałem, w czym rzecz, moja wolność mnie zna, moja wolność ma mnie. Moja wolności, kochałem siostrę twą, na imię jej samotność. Moja wolności, wrzucałem każdy ląd, gdy tylko ktoś cię dotknął. Z prostych dróg zawsze w bok, twoją ścieżką gdzieś w mrok, gdzie już wiem, nie ma nic. Tylko płonący krzew, tylko gorycz, gniew, ale byłaś tam ty. Moja wolności, zdradziłem podle cię, wygodnej siedzę celi. Jaki to wstyd, ty sama dobrze wiesz, ale już na mnie nie licz. Wiem to już, stanę tu, mam tu swój dach i stół, inna tu ze mną jest. Kocham ją, ona mnie, grube drzwi, mocny mur, sam oddałem jej klucz. Moja wolności, żegnaj, moja miłości, witaj. Zbliża się godzina 13:30. Po powtórce z rozrywki w Trójce czas na państwa zamówienia. Muzyczna poczta UKF. Czekamy na państwa maile i telefony 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl, a na początek grupa DD. piosenki urządziły sobie wyścig, która będzie pierwsza na antenie i wygrało Pixies, chociaż miało być DD. Pixies, o które prosiła pani Anna, pisząc, że dawno tej piosenki, czyli Here Comes Your Man, nie słyszała w radiu. No to teraz zapowiedziana, a zamówiona przez pana Kamila piosenka Infected, spłyt Infected i DD. We'll be right back. DD i Infected. Przypomnę, że Muzyczna Poczta działa przez całą dobę. Czekamy na Państwa maile przez 24 godziny na dobę. Napisała na przykład pani Jagoda, która teraz będzie miała swoją piosenkę wczoraj o godzinie 21.31 dokładnie, pisząc tak: miłego dnia, dzień dobry, mam nadzieję, że taki faktycznie będzie. Chciałabym prosić o piosenkę Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing z dedykacją dla Błażeja w podziękowaniu za każdą chwilę. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna miss a thing. To była grupa Aerosmith w Muzycznej Poczcie UKF. 22.7 trójek, czas na telefon od Państwa. Jestem poniekąd w kłopocie. Nie znam tytułu piosenki, ale znam zespół i to był ich największy jak do tej pory przebój. Massive Attack. Tak mi przyszło, chciałbym posłuchać. Unfinished Symphony i grupa Massive Attack w muzycznej poczcie UKF. 22.7 trójek lub UKF, małpa.polski.radio.pl. Pewnie jeszcze nam się te dwie piosenki przynajmniej zmieszczą dzisiaj w poczcie. Najbliższy utwór będzie dedykowany przez pana Bartka swojej żonie, kochanej zresztą, Annie. I będzie to Alice in Chains Wood. Alice in Chains Wood, 22 i 7 trójek. Ja bym prosiła w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy piosenkę Czekam i Wiem, ale to chyba dziś się nie doczek. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to, co było, jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to, co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieje, to czekam i wiem. Po prostu